หัวข้อที่10มาตรฐานแห่งความดีความชั่วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ซึ่งนักปราชญ์ทางนี้ได้ถกเถียงกันเป็นอันมากแล้วตกลงกันไม่ค่อยได้เพราะมีขอบเขตกว้างขวางมากอะไรคือคุณธรรมก็เป็นปัญหาที่ตอบยากเช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลายแม้เป็นถึงศาสดาผู้ตั้งศาสนาที่มีคนนับถือทั่วโลกก็ยังบัญญัติคุณธรรมไว้ไม่ตรงกันยิ่งหย่อนกว้างแคบกว่ากันความชั่วกับความผิดเป็นอันเดียวกันหรือไม่ความดีกับความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันหมายความว่าความถูกต้องอาจไม่เป็นความดีเสมอไปหรืออย่างไรนี่เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์เช่นเดียวกันคนส่วนมากมักถือเอาความสุขความสมปรารถนาในชีวิตปัจจุบันเป็นมาตรฐานวัดความดีคือความดีต้องมีผลออกมาเป็นความสุขความสมปรารถนาเป็นลาภยศสรรเสริญสุขส่วนความชั่วต้องมีผลตรงกันข้ามแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แน่เสมอไปดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยผลภายในผลภายนอกที่ว่านี้หมายถึงผลของกรรมนั้นโดยตรงในแง่ของพระพุทธเจ้าทรงให้แนวคิดไว้ว่ากรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีบุคคลทำกรรมใดแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีจากขุททกนิกายธรรมบทเล่ม25หน้า23ข้อ15ตามแง่นี้เราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนทำชั่วบางคนได้รับความสุขเพราะการทำชั่วนั้นในเบื้องต้นถ้าเขาเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นต่อไปไม่รีบเลิกเสียเขาจะต้องได้รับความทุกข์ในตอนปลายส่วนคนทำความดีบางคนได้รับความทุกข์ในเบื้องต้นแต่ถ้าเขาหมั่นอยู่ในความดีนั้นต่อไปไม่ยอมเลิกทำความดีเขาย่อมต้องได้รับความสุขในเบื้องปลายตรงกับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วอาจเห็นกรรมชั่วเป็นกรรมดีแต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมชั่วว่าเป็นกรรมชั่วส่วนคนดีอาจเห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีจากขุททกนิกายธรรมบทเล่ม25หน้า30ข้อ19โดยนัยยะดังกล่าวนี้ถ้ามองกรรมและผลของกรรมในสายสั้นอาจทำความไขว้เขวบ้างในบางเรื่องแต่ถ้ามองในสายยาวจะเห็นถูกต้องทุกเรื่องไปความเป็นไปในชีวิตของคนเป็นปฏิกิริยาแห่งกรรมของเขาทั้งสิ้นถ้ามองในสายสั้นก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าเรามองเหตุผลสายยาวก็จะเห็นทฤษฎีเรื่องการเกิดใหม่อันเป็นเหตุผลของกรรมในสายยาวจึงต้องควบคู่กันไปกับเรื่องกฎแห่งกรรมแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้าแยกจากกันเมื่อไรบุคคลก็จะมองเห็นเหตุผลในเรื่องกรรมเพียงสายสั้นเท่านั้นสมมติว่าวันหนึ่งเป็นชาติหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้อาจเกี่ยวโยงไปถึงเหตุการณ์ในอีกร้อยวันข้างหน้าเหตุการณ์เมื่อร้อยวันก่อนอาจเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ในทำนองเดียวกันเหตุการณ์เมื่อพันชาติมาแล้วอาจมาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในชาตินี้คนสามัญอาจงงแต่ท่านผู้ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับเรารู้ว่าเมื่อ20ปีก่อนเราเรียนหนังสือมาอย่างไรเราจึงมามีความรู้อยู่อย่างวันนี้ในเหตุผลสายสั้นคนขโมยเงินย่อมได้เงินเงินมันไม่ได้ทักท้วงใครว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วถ้ามองกันเพียงวันเดียวอาจเห็นการขโมยเป็นทางดีเพราะได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุขสำราญได้แต่ผลที่ตามมาอีกชั้นหนึ่งคือความเดือดร้อนใจของผู้ขโมยนั่นเองซึ่งจะต้องมีอยู่อย่างแน่ๆไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเจ้าทรัพย์หรือตำรวจจับได้เขาต้องได้รับโทษตามกฎหมายอาจติดคุกหรือถูกประหารชีวิตบางทีในขณะที่เขาได้รับโทษนั้นเขากำลังประกอบกรรมดีบางอย่างอยู่ระยะเวลาห่างจากวันที่เขาขโมยถึง250หรือ300วันหรืออาจจะ 2-3 ปีก็ได้ 9-10 ปีก็ได้นี่คือตัวอย่างที่พอมองเห็นกันได้อันหนึ่งความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลในทางดีหรือไม่ดีทางเกื้อหนุนหรือเบียดเบียนตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนรู้เพราะความเกี่ยวข้องเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมไว้ในวิญญาณอันท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตราบเท่าที่กิเลสยังมีอยู่ ื่อเจอกันเข้าในชาติใดชาติหนึ่งความรู้สึกของวิญญาณย่อมบอกให้เรารู้ว่าเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันมาอย่างไรมาตรฐานเครื่องตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งตามแง่ของพระพุทธเจ้าคือกรรมใดทำแล้วทำให้กิเลสพอกพูนขึ้นกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมใดทำแล้วเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสทำให้กิเลสเบาบางลงกรรมนั้นเป็นกรรมดีกล่าวให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งว่าทำอย่างใดพูดอย่างใดและคิดอย่างใดทำให้โลภโกรธหลงเพิ่มพูนขึ้นในสันดานหรือในจิตอันนั้นเป็นกรรมชั่วส่วนกรรมดีก็ตรงกันข้ามมาตรฐานนี้ค่อนข้างสูงหน่อยพ้นจากสำนึกของคนสามัญกล่าวคือคนทั่วไปไม่ค่อยนึกในแง่นี้เมื่อเอาลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการมาพิจารณาก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามาตรฐานแห่งความดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ที่การลดโลภโกรธหลงยิ่งลดได้มากเท่าใดยิ่งดีมากเท่านั้นลดได้หมดเกลี้ยงก็ดีถึงที่สุดทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการแก่พระนางมหาประชาบดีภิกษุณีซึ่งปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่ม23หน้า288ข้อ143ความดังนี้ทำใดเป็นไปเพื่อ 1. ความกำหนัดสราคะ 2. การประกอบตนอยู่ในทุกข์สังโยคะ 3. สะสมกิเลสอาจยะ 4. ความมักใหญ่อยากใหญ่ไม่หิดชตา 5. ความไม่สันโดษอสันตุทิตตา 6. ความคลุกคลีด้วยหมู่คณะสังคณิกา 7. ความเกียจคร้านโกสัจชะ 8. ความเลี้ยงยากทุพพรตาทั้ง8นี้พึงทราบเถิดว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาส่วนธรรมใดเป็นไปเพื่อ 1. การคลายกำหนัดวิราคะ 2. การไม่ประกอบตนไว้ในกองกิเลสวิสังโยคะ 3. การไม่สะสมกองกิเลสอปัจจยะ 4. ความปรารถนาน้อยอปิชตา 5. ความสำโดษสันตุทิตา 6. การไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอสังคณิกา 7. ความไม่เกียจคร้านหรือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอวิริยารัมภะ 8. การเลี้ยงง่ายสุภรตาพึงทราบเถิดว่าทั้ง8นี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดาเมื่อเอาลักษณะทั้ง8ประการนี้มาตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำแล้วจะเห็นว่ามาตรฐานแห่งกรรมดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ในระดับสูงและเป็นการแน่นอนว่าความดีเช่นนี้ย่อมมีจุดจบในตัวเองคือไม่ใช่ความดีเพื่อลาภยศชื่อเสียงหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นแต่เป็นความดีเพื่อความดีความดีเพื่อพ้นจากความวนเวียนในสังสารวัฏเพราะถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นแม้จะเกิดดีเพียงไรก็ยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ต่างกันแต่เพียงรูปแบบของความทุกข์เท่านั้นแต่ในเนื้อหาแล้วเป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นชาวนาก็ทุกข์อย่างชาวนาพ่อค้าข้าราชการพระมหากษัตริย์พระสงฆ์ล้วนแต่ต้องทุกข์ในรูปแบบของตนของตนในความหมายอย่างสูงที่ว่าความดีเพื่อความดีนี้ทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นซึ่งพระพุทธภาษิตที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังการทำดีคือการกระทำที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาความเสียสละความเอื้อเฟื้อสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาทำนั่นคือการได้ดีใจของเขาย่อมสูงขึ้นสะอาดสว่างขึ้นตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นเสียงสรรเสริญก็ไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่แน่นอนเสมอไปในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่แก่งกล้าอันธพาลก็สามารถคุมอันธพาลด้วยกันได้ย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากกลุ่มอันธพาลด้วยกันบัณฑิตย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิตแต่ได้รับเสียงติเตียนจากหมู่คนพาลด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับสรรเสริญจึงต้องพิจารณาดูก่อนว่าใครเป็นผู้สรรเสริญถ้าบัณฑิตสรรเสริญก็เชื่อได้ว่าเสียงสรรเสริญนั้นมาจากคุณธรรมหรือการทำความดี การทำชั่วหรือการกระทำที่ไร้คุณธรรมที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิตถ้าทำบ่อยๆนิสัยชั่วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนเกาะแน่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้นั้นยากที่จะแก้ไขได้เหมือนดินพอกหางหมูความชั่วหรือนิสัยชั่วที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นย่อมชักนำเขาไปในทางที่ชั่วในที่สุดเขาก็จะพบกับหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระซิบกระตุ้นเตือนให้บุคคลผู้นั้นคิดพูดกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลร้ายคือทำให้เขาตัดสินใจผิดก้าวผิดเมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลเพราะวิบากแก่กล้าสุกรอบแล้วนั้นแม้คนมีปัญญาก็อับปัญญาซึ่งท่านเปรียบว่านกแร้งมีสายตาไกลสามารถมองเห็นซากศพได้เป็นร้อยร้อยโยชน์แต่พอถึงคราวเคราะห์ถึงคราวกรรมจะให้ผลบ่วงอยู่ใกล้ก็มองไม่เห็นเดินเข้าไปติดบ่วงจนได้ตรงกันข้ามถ้าถึงคราวกรรมดีจะให้ผลวิบากแห่งกรรมซึ่งสะสมอยู่ในจิตย่อมบันดาลให้เขาทำพูดคิดไปในทางที่ถูกอันจะนำไปสู่ผลดีอันนั้นพิจารณาในแง่นี้แล้วควรเว้นกรรมชั่วสะสมแต่กรรมดีเพื่อจะได้มีวิบากอันดีอยู่ในจิตนี่คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วย้ำอีกทีว่าคนประพฤติกระทำอย่างใดย่อมได้ความเป็นอย่างนั้นขึ้นในตนเช่นหัดเป็นโจรเป็นนักเลงย่อมได้ความเป็นโจรเป็นนักเลงขึ้นในตนหัดเป็นคนดีในทางใดย่อมได้ความเป็นคนดีในทางนั้นขึ้นในตนด้วยเหตุนี้คนที่มีความปรารถนาจะเป็นอย่างใดแล้วเริ่มหัดประพฤติกระทำอยู่เสมอๆเขาย่อมได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเร็วหรือช้าสุดแล้วแต่คุณสมบัตินั้นจะสุกรอบหรือแก่กล้า maturation เมื่อใดนี่คือคำอธิบายพระพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นย่อมต้องรับมรดกแห่งกรรมนั้น